سید سبیح الدین سبیح رحمانی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے. تمنائے حضوری کا تسلسل ابھی پہنچتا ہے کہ مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، ہر قدم کوثر و تسنیم کا چشمہ ہوتا، ان کے قدموں سے لپٹ جاتا بوقت ہجرت، ان کے قدموں سے لپٹ جاتا بوقت ہجرت، ریگ صحرا کا چمکتا ہوا ذرہ ہوتا، ریگ صحرا کا چمکتا ہوا ذرہ ہوتا، اور مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، حرف توقیر کا انمول خزینہ ہوتا، بعد ہجرت مجھے صدیوں کی امامت ملتی، عظمت و شوکت و رفت کا زمانہ ہوتا، عظمت و شوکت و رفت کا زمانہ ہوتا، اور مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، میں پیمبر کے اساکر کا سپاہی ہوتا، نقد جا آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتا، نقد جا آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتا، اس طرح ان کی صداقت کی گواہی ہوتا، اس طرح ان کی صداقت کی گواہی ہوتا، مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم.